ำไมพระนวกะจึงต้องขอนิสัยเรื่องขอนิสัยเป็นธรรมเนียมของพระนวกะซึ่งอายุพรรษาหย่อนกว่า5ต้องถือนิสัยอุปัชฌาย์อาจารย์ถ้าอยู่ในสำนักใดที่ไม่ใช่อุปัชฌาย์ก็ต้องขอนิสัยจากอาจารย์ผู้ปกครองในสำนักนั้นพระภิกษุที่ขอนิสัยแล้วต้องทำกิจวัตรต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ขอเพียงแต่ขอเป็นธรรมเนียมก็ไม่สำเร็จพระนวกะอยู่ในสำนักอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ได้ทำกิจวัตรอุปัชฌาย์อาจารย์เพียงวันเดียวต้องอาบัติทุกกฎอย่างน้อยก็ต้องแสดงอาการปรนิบัติเช่นเข้ามากุฏิหรือที่ใดที่ท่านเคยนั่งเคยอะไรก็ทำทีไปปัดไปกวาดแม้แต่เอามือปัดไปเฉยๆก็ได้ชื่อว่าอุปถากครูบาอาจารย์พ้นจากอาบัติทุกกฎเพราะฉะนั้นถ้าพระนวกะท่านใดอุปสมบทเป็นพระแล้วอยู่ห่างครูบาอาจารย์ไม่ทำกิจวัตรอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์อันนี้จะสร้างทิฏฐิมานะความถือตนถือตัวขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระเฉลียวฉลาดพูดจาคล่องจูงใจให้เกิดความเลื่อมใสได้เร็วถ้าลืมอุปัชฌาย์อาจารย์จะเพิ่มทิฏฐิมานะมากขึ้นทุกทีในที่สุดจะถึงซึ่งความวิบัติที่ท่านต้องให้พระนวกะทำกิจวัตรอุปัชฌาย์อาจารย์เพื่ออะไรเพื่อปราบทิฏฐิมานะเมื่อพระภิกษุที่มาขอนิสัยอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ต้องให้ความไว้วางใจคือเชื่อว่าเขาจะเป็นลูกศิษย์เราจริงถ้าใครไม่ขอนิสัยหรือขอแล้วแต่ไม่ทำกิจวัตรครูบาอาจารย์จะไม่กล้าอบรมสั่งสอนทำไมถึงไม่กล้าเพราะกลัวกระบาลแตกประเดี๋ยวไปเทศสอนมันหนักบ้างเบาบ้างมันโกรธเอามันจะตีหัวเอาทำไมหลวงพ่อจึงขอนิสัยจากหลวงตามหาบัวมีผู้สงสัยว่าหลวงพ่อไม่ใช่พระนวกะแล้วทำไมจึงไปขอนิสัยจากหลวงตามหาบัวเราก็นึกว่าเราต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าไม่ขอท่านจะกล้าสอนเราเหรอคือเราถวายความไว้วางใจให้แก่ท่านในเมื่อเราน้อมเข้าไปขอเป็นลูกศิษย์ท่านขอนิสัยคือขอเป็นลูกศิษย์เมื่อขอเป็นลูกศิษย์แล้วเราทำกิจวัตรท่านเวลาไปมาหาสู่ท่านก็เคารพนบนอบเทกระโถนหรือทำอะไรให้ท่านท่านก็เชื่อใจเราว่าอ้อหมอนี่มันเป็นลูกศิษย์เราจริงเวลาเห็นเราทำอะไรผิดพลาดท่านก็ด่าได้ด่าเอาถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วท่านจะมาเชื่อใจเราได้อย่างไร นอบน้อมภาวนาบูชาพระมหาบุญ